Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 16 stycznia, minęła 11. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 1000 pożarów wybuchło w Polsce w ciągu ostatnich 4 dni. Zginęło w nich 27 osób. Opozycja chce odwołania marszałka Sejmu. Prezes PiS odpowiada, nie ma o tym mowy. Za godzinę w Warszawie spotkanie delegacji głodujących do niedawna mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki z szefem MSWiA. Ale na początek tragiczny bilans pożarów. W ciągu ostatnich 4 dni wybuchło ich w Polsce niemal 1000. Zginęło 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Cechą wspólną tych pożarów jest to, że większość z nich powstała w nocy, czyli bardzo późno została zauważona i zgłoszona do straży pożarnej. Trudno w tej chwili powiedzieć, co było przyczyną tych tragedii, natomiast o tej porze roku najczęściej do pożarów w naszych domach i mieszkaniach dochodzi w wyniku niewłaściwej eksploatacji, a także wad urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Informuje rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak i przypomina, że warto montować czujniki dymu, które wykrywają pożary we wczesnej fazie. Nie ma mowy o odwołaniu marszałka Sejmu, mówi w Radiu Szczecin prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Marek Kuchciński właściwie sprawuje swoją funkcję. Marszałek Kuchciński jest człowiekiem tak spokojnym i łagodnym, że przy dzierżeniu przez niego laski marszałkowskiej tych konfliktów jest mniej. Gdyby ktoś bardziej ostry w działaniu był marszałkiem, to tych konfliktów mogło być dużo więcej. No albo być może byłoby ich dużo mniej, bo wtedy opozycja nie byłaby tak śmiała. Ale my jednak przyjmujemy, że lepiej tutaj działać metodami łagodnymi. Marszałek nic złego nie zrobił, jego zmiana w ogóle nie wchodzi w grę. Dymisji marszałka Kuchcińskiego domaga się opozycja, która złożyła wniosek w tej sprawie. Andrzej Halicki z Platformy mówił w Trójce, że kryzys został wywołany w Sejmie przez Marka Kuchcińskiego. Jego zdaniem to on powinien wziąć na siebie za to pełną odpowiedzialność. Dyskwalifikacja marszałka Kuchcińskiego polega przede wszystkim na tym, że przez te 26 dni protestu nie pojawił się w Sejmie. Pojawił się dopiero tego ostatniego, czy przedostatniego dnia, no bo to praktycznie w dzień poprzedzający planowaną sesję. W czwartek Platforma zawiesiła protest w Sejmie, a posłowie, którzy byli tam od 16 grudnia, opuścili salę plenarną. Posłowie opozycji domagali się powtórzenia głosowania nad budżetem, które według nich nie odbyło się prawidłowo. W piątek ustawę budżetową podpisał prezydent. Delegacja gminy Dobrzeń Wielki w drodze do Warszawy na spotkanie z szefem MSWiA. Tematem rozmów z ministrem będą negatywne ich zdaniem skutki powiększenia Opola. Przeciwnicy tego projektu domagali się spotkania właśnie z Mariuszem Błaszczakiem lub premier Beatą Szydło od dawna, a zapewnienie o spotkaniu dostali po kilkunastu dniach protestu głodowego. Dlatego w środę zdecydowali się na jego przerwanie. W dzisiejszym spotkaniu udział wezmą też prawdopodobnie prezydent Opola, wojewoda opolski i wójt Dobrzenia. W Krakowie w wieku 93 lat zmarł wczoraj ksiądz Mieczysław Maliński, duszpasterz, publicysta, autor biografii swojego wieloletniego przyjaciela papieża Jana Pawła II. To był wspaniały kapłan, wspomina biskup Tadeusz Pieronek. Wielka postać Kościoła. To był ten człowiek, który wprowadzał nowe metody. Innym językiem mówił do ludzi. W pewnym sensie wychodził przed szereg. Ksiądz Mieczysław Maliński był autorem blisko 150 książek. Były tłumaczone na wiele języków, m.in. angielski, włoski, hiszpański, czeski, węgierski, rosyjski czy japoński. Przez wiele lat współpracował również z Tygodnikiem Powszechnym, Znakiem i Więzią. W Brukseli dziś Narada Ministrów Spraw Zagranicznych 28 krajów. Głównym tematem spotkania ma być sytuacja w Syrii oraz proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Szefowie dyplomacji unijnych krajów będą rozmawiać o wynikach międzynarodowej konferencji w Paryżu poświęconej konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu. Jej uczestnicy wyrazili poparcie dla rozwiązania pokojowego zakładającego współistnienie dwóch państw, Izraela i Palestyny. Podkreślili, że rozwiązanie konfliktu powinno być poszukiwane w drodze wielostronnego dialogu. Wcześniej konferencję popieraną przez Palestyńczyków skrytykował Izrael, który uznał, że jest ona próbą wymuszania niekorzystnych dla niego porozumień. To był serwis Trójki. Na niebie dużo chmur, ale na zachodzie i południu możemy liczyć na przejaśnienia. Na wschodzie od Górnego Śląska po Lubelszczyznę opady śniegu, temperatury w okolicach zera. Najzimniej na wschodzie, minus 4 stopnie w Lublinie, minus 3 w Białymstoku. Cieplej na północy i zachodzie, w Gdańsku i Wrocławiu 1 stopień na plusie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna, piekarnik i mikrofala. Za jedyne 3957,30 zł oszczędzisz 10%. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS,

A to pan Greg Laswell i już kwadrans po 11. Sponsorem audycji jest polski koncern naftowy Orlen. Mecenas spektaklu Teatru Kamienica. Dopalacze. 7 stopni donikąd. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz, żeby poprawić sobie nastrój? Słucham muzyki. A żeby się generalnie tak czuć, jak ty byś chciał, albo żeby zdobywać nowe informacje, żeby to cię nie obciążało, żeby nie było tego za dużo ani za mało, tak akurat, co robisz? To jadę do Szklarskiej i idę na spacer. A no widzisz, to są wszystko naturalne. Naturalne historie, taka naturalna stymulacja. Psychostymulanty, właśnie naturalne lub syntetyczne. To są rzeczy, sprawy, które działają na układ nerwowy. I w zależności od dawki uspokajają, albo odurzają, albo powodują, że śpimy, albo powodują, że nie śpimy. No albo mamy nastrój dobry, albo jeszcze euforyczny. Za moich czasów nieliczni ludzie brali narkotyki. Ale traktowali to raczej jako wyraz kontestacji rzeczywistości. Chcieli też przynależeć do innej grupy, elitarnej grupy. Takie były początki. Potem przychodziło uzależnienie. A dzisiaj psychostymulacja staje się coraz bardziej powszechna. Alkohol, lekarstwa, narkotyki, dopalacze. A wszystko idzie w tym kierunku, żeby więcej zapamiętać, ogarnąć i wiedzieć. Robert Rutkowski, terapeuta uzależnień. Ja nie lubię słowa dopalacze, bo sam termin jest marketingowy i on jakby sugeruje, że można coś uzupełnić, dopalić, że można być na turbodoładowaniu, co jest oczywiście nieprawdą. Ja, broń Boże, nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale jest taka pokusa, żeby być na bieżąco we wszystkim z każdej dziedziny i ta boska cząstka, tak o sobie mówią młodzi ludzie. Rodzina nie, ja mogę wszystko. No i tu się pojawia słowo, które pokazuje kierunek. Dla niektórych o zgrozę wydaje się zbawienne. Psychostymulacja. Właśnie. Nie ma skuteczniejszej psychostymulacji, jak naturalne sposoby czerpania. Też jakby z zasobów, które mamy w naszym mózgu, który jest najbardziej niewyobrażalną konstrukcją na Ziemi. No ale jak mózg jest wyczerpany? To, co nazywamy zmęczeniem, jest czerwoną lampką w samochodzie. No nie pojedziemy samochodem, jeżeli nie mamy paliwa. Odpocznij. Tak, po prostu te substancje kompletnie niejasnego pochodzenia wycinają nam wgląd w samych siebie. Oglądaliśmy spektakl Dopalacze 7 stopni donikąd. Jak była mowa o dziewczynach, które odeszły 16, 18 lat, a nawet i 12, ich życiorysy zaczynały się. Ojciec pije, ale tak, ja nie. Ale to nie jest rodzina patologiczna. Robert, ja nie spawam dzisiaj. To jest taka piguła, znaczy operuje się muzyką bardzo głośną i obrazem. Pokazuje punkt widzenia młodych ludzi. Ja się cieszę, że to grali młodzi ludzie. Wartą wspomnienia jest pani, która się nazywa Olga Sarzyńska. Naprawdę dla niej warto ten spektakl obejrzeć. Świetnie dziewczyna gra. O dopalaczach się mówi, i to też pada ten zwrot, na który ja nie mam zgody, że są to narkotyki XXI wieku, jakby to było jakimś świadectwem rozwoju. Nie, to nie jest świadectwo rozwoju, to jest regres. Po prostu ludziom się już nie chce z tej pazerności, z tej żądzy pieniądza, nie chce się już tych substancji nawet weryfikować. Weryfikują te substancje klienci. Oni biorą i są tymi myszkami, tymi królikami doświadczalnymi. Ale mamy, ryzykują życiem. Mamy, Grażyna, zobacz, taką oto sytuację, że mówimy w bardzo negatywnej formie, czyli straszymy tymi dopalaczami, dlatego wychodzimy zmęczeni ze spektaklu, ale na tle tych dopalaczy nagle mamy stare, dobre narkotyki. Rozumiesz? Tu jest to niebezpieczeństwo, że nagle te narkotyki, o których tyle lat żeśmy rozmawiali jako substancjach bardzo niebezpiecznych, na razie w cieniu. One są w cieniu, więc troszeczkę jakby zbyt punktowo traktujemy problem. Pada w sztuce informacja, że mózg po 25 roku życia nie wytwarza nowych połączeń. Tak, no to jest oczywiście nieprawda. Komuś to konsultował, a mam nadzieję, że ktoś konsultował, no pomyliło się, jest pełne zmielinizowanie, czyli tworzenie otoczki mielinowej w korze przedczołowej, które trwa do 25 roku życia. Mózg się kształtuje do 25 roku życia, ale połączenia międzyneuronowe, czyli jakby cała synapsyzacja mózgu trwa przez całe może życie. Być w zależności od tego, co robimy. No bo to by znaczyło, że nie możemy się uczyć po 25 roku. To są drobne błędy, ale co jest istotne, taka dobra rzecz, tam jest sporo informacji medycznych, których żaden młody człowiek nie wysłucha w normalnej formie. Jeżeli włączy sobie w internecie teledysk, czy jakiś krótki klip z informacjami medycznymi na temat szkodliwości dopalaczy, a sam je bierze, to po 30 sekundach je wyłączy. W teatrze, jeżeli będzie siedział i będzie tego słuchał, to jest szansa, że wysłucha do końca, ponieważ pamiętaj, Grażyna, że my żyjemy w czasach, kiedy nie ma już suite. Nie ma uwertur. Nie ma długich form teatralnych. Wszystko budowania idzie na skróty. Wszystko idzie w formę, żeby bardzo szybko dokonać przekazu. Abstrahując od spektaklu, tak. Czy można się w ogóle ustrzec ogarniania siebie w dzisiejszych czasach? Nieraz żeśmy w tym studiu rozmawiali, Grażyna, o tym, że my jesteśmy z gruntu bardzo leniwi. Szukamy skrótów. Szukamy narzędzi, które są bardzo szybko działające. Wszystko jest instant. No, żyjemy w kulturze instant. Egoistyczne, jak Olga mówiła. Tak, no, te tak. Symboliczne takie kostki rosołowe, no to też pokazuje, tak. Że nam się nie chce czekać te 3-4 godziny. Ja generalnie sam preferuję taką formę życia, którą by można było z tym modnym takim określeniem nazwać slow life. Staram się nie być dobrze poinformowanym, dlatego że warto sobie zadawać często pytanie, po co mi to wiedzieć? Ale wiesz, jesteśmy z innego pokolenia. Zobacz, że w tej chwili dziecko w przedszkolu, ono już klika, ono już ma komputer i ono już po prostu w tym rytmie, w tym pędzie zaczyna wzrastać, dorastać i tak dalej. Ale i zobacz, wiadomo, co jeszcze dziecko wymyślą. Kształtuje dźwięki onomatopoiczne, buduje z tego jakąś formę komunikacji, prawda? Czyli to jest ociosane przez środowisko. Natomiast jeżeli mamy bezrozumne, szaleńcze klikanie, to to jest takie trochę gaworzenie niemowlaka. Jeżeli my bezkształtnie, bezrozumnie klikamy tu i tam, to mamy zdanie, które napisał Stanisław Lem w Bombie Megabitowej, że gdyby nie poznał internetu, to by nie wiedział, że na świecie jest tylu durniów, tylu idiotów. Ja cytuję Lema. Więc bezrozumne klikanie naraża nas na kontakt ze źródłami informacji, które są nie do zweryfikowania. Warto być selektywnym. Na razie prawie wszyscy chcą ogarniać to, co można i nie można. Pamiętasz, zwróciłaś uwagę na termin tej sztuce, nieogar. Tak. Nieogar, tak. To dodajmy, to jest nieogarnięcie. Czyli ten nieogar jest wartością. Biorę tę substancję i pojawia się ten właśnie stan nieogarnięcia, czyli przestaje jakby się wszystkim przejmować, a my ten nieogar możemy naprawdę ucywilizować, oswoić go. Nie musimy być ogarnięci we wszystkim, krótko mówiąc. No i chcę Państwu powiedzieć tyle, że jeśli dzieci mają między tak 15 a 30 lat, to warto zabrać je albo wysłać na tę sztukę, do Palacze, bo to ważne. Dzisiaj na przykład w Płocku, w Teatrze Dramatycznym o 12 grają i o 17, ale później, bo na tym nie warto skończyć, później zaprosić na przykład takiego niedźwiedzia, żeby powiedział właśnie w jaki naturalny sposób on się regeneruje i dlaczego coś tam chce, a czegoś tam nie chce, z czegoś rezygnuje, no albo takiego Roberta Rutkowskiego, który również potrafi powiedzieć, z czego warto zrezygnować, żeby się jednak dobrze czuć, żeby nie trwać w tej przestrzeni, w tym życiu, nie trwać, tylko żyć prawdziwie, mądrością. O, tyle. Bo przecież życie mamy jedno. No, najwyżej, to. Najwyżej dwa. Grażyna Dobroń, dziękuję Ci bardzo. Do jutra. Sponsorem audycji jest polski koncern naftowy Orlen. Mecenas spektaklu Teatru Kamienica. Dopalacze. 7 stopni donikąd. 11:23. On the wall, there is superstition.

and it's all over, nothing's learned. Just a passion and a fool. And a memory that burns, and that's what you get when you play with love's strange ways. O, jakie to ładne wspomnienie. Love's Strange Ways, jeden z ulubionych utworów Tomka Beksińskiego. Chris Ria wykonał za 22 minuty, godzina 12. To teraz jeszcze kartka z kalendarza. Tak patrzę na tę płytę, ona została wydana w 1999 roku i wtedy też w tym 99 Ewa Demarczyk dała ostatni koncert w Poznaniu. A ta płyta to jest unikatowa, dlatego że znalazły się na drugim dysku, znalazły się trzy utwory, które zostały wydane w 63 roku, tylko na singlu, czarnym zresztą wtedy. No a tutaj podpisana zresztą ta płyta przez panią Ewę dla mnie, z okładką z tamtego singla. 1999 rok. Dzisiaj są urodziny Ewy Demarczyk. Pani Ewo, najlepszego. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszy z kopyta, migają w kronach glezy, siedem grzy, filandre, kiedy siodel i gorejące wzory bryki, pięci stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifikat. A one w Leonardach, smutnych im wobota, Rafaela, okrągłe konie, jak rakastę w mieściach i niedzielach, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry sześciokonny, sześciokonny. Wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. I teraz, kiedy patrzę na okładkę tej płyty, przypomniało mi się, że kiedy jechałem na wywiad z Tori Amos, to przy okazji płyty Strange Little Girls, to zabrałem tę płytę Ewy Demarczyk i podarowałem Tori Amos. Ciekawe, czy kiedykolwiek jej posłuchała. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. A właśnie, jeszcze miałem przeczytać coś szybko, bo to było istotne. Pan Marcin, dobrze mówię, napisał, że nie, to już teraz nie znajdę. Żeby pozdrowić żonę, która ma dzisiaj urodziny, to wszystkiego najlepszego. Teraz jeszcze port miłosny, oczywiście w całości, tak jak powiedziałem, a potem już powieść. Dziękujemy Państwu bardzo. Zofia Kruszewska, Sylwia Hejmarek Niedźwiecki. Miłego dnia. We'll be right back. Jestem zrośnięta z tym kawałkiem Polski. To jest taka moja ojczyzna geograficzna w najściślejszym sensie. Najbliższy pejzaż, chociaż spędziłam tam tylko 19 lat. To jest jedyne miejsce, Wałbrzych, Dolny Śląsk, gdzie musiałam być. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 11. Jacek B. i Janusz G., podpowiedziałam z lekkim znakiem zapytania. Miałam nadzieję, że kucharka Basia, będąca nie tylko kucharką, wiedziała więcej. Znałaś ich? Wszyscy ich znali, odpowiedziała oględnie. Jacek B. był biznesmenem, prawda? Zrobił pieniądze, wzruszyła ramionami, ale na mało oryginalnych interesach. A Janusz G.? Trzymał się jego ogona, sam nic nie umiał. Zaintrygowała mnie też babcia Jacka B., dodałam ostrożnie. Basię to zdziwiło. Babcia? Jaka babcia? Ta od królika grozy, wyjaśniłam. Bo był królik, prawda? Próbowałam ją skłonić do rozwinięcia tematu. Jeśli się okaże, że nie było królika, cała moja podróż stanie się daremna. Wiesz, jak to jest z królikami, Anka. Nie wiedziałam. Byłam jak dziecko w marcowej mgle. Mam na myśli tego królika z ludzką duszą, który zaatakował siostry T., sprecyzowałam. Roześmiała się. Tu jest wiele królików i niektóre bywają niebezpieczne. Ale Fabiola i Mariola są tylko jedne. Powinna się poznać. Basia nie powiedziała mi o nich nic więcej i oświadczyła, że musi przygotować spa pod królikiem na przyjęcie pacjentów. Podobno siostry Mariola i Fabiola mają pokój do wynajęcia, rzuciła Basia na odchodnym. Gdybyś chciała je poznać, mrugnęła. Uznałam, że to dobry pomysł. Udam potencjalną sublokatorkę i dzięki temu zbliżę się do miejsca, w którym w królika grozy weszła dusza jego właścicielki. Nie zawadzi też, jeśli zobaczę na własne oczy pierwsze ofiary zwierzęcia. Wróciłam do pokoju po plecak i położyłam na stole kolejny stos ulotek podniesiony z wycieraczki. Nagle ogarnął mnie niepokój. Poczułam, że ktoś tu był podczas mojej nieobecności. Na pewno nie sprzątaczka, bo łóżko pozostało nietknięte, a śmieci niewyrzucone. Za to mój zeszyt z powieścią, który na pewno zamknęłam, teraz był otwarty. To nie jest zwykły hotel, pomyślałam. A to zdanie zabrzmiało w moim umyśle jak kwestia z filmu grozy. W drodze do sióstr T. rozglądałam się po Ząbkowicach Śląskich z większą uwagą niż wczoraj, gdy byłam jeszcze zupełnie oszołomiona zniknięciem Julii Mrok, tajemniczym telefonem i obrazem tsunami. Ciemna tkanka z stuletnich kamienic, gdzie niegdzie została pokryta nowym tynkiem, pomalowana na waniliowo, żółto, seledynowo, upstrzona reklamami, szyldami, inkrustowana śnieżnym plastikiem okiennych ram. Miasto sprawiało wrażenie, jakby coś mu przerwało proces zmiany skóry. Minęłam kawiarnię internetową w piwnicy z szyldem, na którym napis "Kawiarnia internetowa piekiełko" wyłaniał się z czerwono-żółtych płomieni wyciętych amatorsko z folii samoprzylepnej, sugerując bez wątpienia, że zejście w mrok wirtualnej rzeczywistości jest równoznaczne ze zstąpieniem w czeluść. Piekiełko było zamknięte. Bardzo chciałam zobaczyć, co na temat Julii Mrok pisze się w sieci, a w hotelu nie zauważyłam komputera, nawet w recepcji. Przykucnęłam więc i zajrzałam w mętne okienko. Wydawało mi się, że dostrzegłam tam jakiś ruch, błysk ekranu, lecz było to chyba złudzenie. Marzłam w samej bluzie. W powietrzu wisiała lodowata mgiełka, więc zobaczywszy sklep Botanii, zeszłam do wymalowanej na różowo piwnicy. Z tekstylnej czeluści wyłoniła się jakaś pokaźna postać i na moje dzień dobry powiedziała: dziś jeans o połowę taniej, a skupy wszystko po 3 złote. Powyżej 5 sztuk, jedna gratis. Skupy po 3 złote, powtórzyłam zdanie. A postać machnęła ręką w kierunku skotłowanej odzieżowej instalacji na stole. Kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że jest kobietą o kanciastych kształtach i pierzastych włosach w bakłażanowym kolorze. O głowę wyższa ode mnie emanowała siłą. Jej nos był kiedyś złamany, ale usta miała łagodne i kobiece, jak część od innego kompletu. Towar mamy z Niemiec. Co tydzień nowa dostawa. Świeżutka. Mam tu coś, co będzie pasować. Ekstra ciuszek. Wyjęła spod lady coś, co wyglądało jak staroświecki pokrowiec z zielonego futra na fotel samochodowy z zagłówkiem. Ale okazało się kurtką z kapturem. Nie chciałam robić przykrości wielkiej kobiecie, więc postanowiłam przymierzyć to dziwadło. Anna Carr była chyba miłą osobą. Milszą niż Julia Mrok. Mieszkasz w hotelu, powiedziała wielka. Poznałaś Basię? Nakreśliła w powietrzu biust osobliwie męskim gestem. Przytaknęłam i wyglądała na ucieszoną. Przyjaźnicie się? Zapytałam. Tak, a do tego pracujemy razem. Ja jestem Kasia. Wyciągnęła wielką jak łopata dłoń, na której mogłaby chleby wkładać do pieca. Anna, powiedziałam. Anka, poprawiła. Niech będzie Anka. Zgodziłam się. Fajnie, Anka, że wpadłaś do Botaniego. Rozpromieniła się, ale jej entuzjazm zaczął budzić we mnie podejrzliwość. Jakoś nagle poczułam się niepewnie w tej babskiej przestrzeni ciuszków, przyjaciółeczek. Też studiowałaś psychologię? Zapytałam. Jestem pielęgniarką, a w międzyczasie trenowałam zapasy. Wytłumaczyła Kasia i pokazała mi parę przerysowanych chwytów, przeginając się w niewielkiej przestrzeni. Ktoś, kto przede mną nosił zielone futrzane okrycie, był mojego wzrostu i postury, bo kurtka pasowała jak szyta na miarę. Chcesz fajne portki? Zapytała Kasia i nie czekając na odpowiedź, wrzuciła do przymierzalni dżinsy w stylu lat 90. Za nimi przyleciał czarny sweter wydziergany ręcznie z miękkiej wełny i tylko trochę zmechacony. Na piersi czyjeś sprawne ręce wrobiły czerwone serce. Mam też prawie nowe martensy, dodała z przerażająco bliskiej odległości Kasia. I skuliłam się w obawie przed bombardowaniem. Ale zamiast tego między zasłony przymierzalni wsunęła się wielka ręka z parą czarnych butów. Chciałam już wydostać się z tej piwnicy. Ubrana w to wszystko wyglądałam jak Anka. Nosząca się młodzieżowo nauczycielka z blokowiska, o której fantazjują uczniowie i której uczennice zwierzają się z problemów sercowych. Przez wąskie ulice miasteczka wiatr przetaczał teraz kłęby mgły, a nieliczni przechodnie chowali twarze w szalikach i kołnierzach. Minęło mnie 2 mężczyzn z plastikowymi torbami z supermarketu. Jeden niósł na ramieniu nową łopatę. I rozpoznałam w nich obdarciuchów, którzy towarzyszyli w przedwiośniu kobiecie w okularach i rękawiczkach. Kobiecie imieniem Sandra. Ten z łopatą szturchnął kolegę, wskazując na mnie brodą w bezceremonialny sposób, jakbym była zwierzęciem albo uchodźcą. Powiedziałam im więc dzień dobry, ale nie odpowiedzieli. Witałam z ulgą każdy znak normalności, świadczący o tym, że trafiłam do zwykłego miasteczka w południowo-zachodniej Polsce, w którym jest spożywczy, warzywniak z wystawionymi skrzynkami ziemniaków i kapusty, całodobowy sklep alkoholowy, pasmanteria, salon z tanimi butami. 3 razy przechodziłam koło domu sióstr T, zanim mgła się rozstąpiła i pozwoliła mi go rozpoznać na podstawie wskazówek Basi. Kamienica z początku XX wieku. Nijaka, ciemno-szara jak ulepiona z kurzu i poczucia, że wszędzie stąd daleko. Siostry te mieszkały na parterze pod 4. Nie wiem, dlaczego numery zaczynały się od 4. Może miejscowy grawer częściej miewał wyprzedaże. Albo miasto powoli się zapadało i numery 1, 2 i 3 znalazły się już pod ziemią, gdzie ich mieszkańcy wiedli jakieś inne, krecie życie. Otworzyły mi obie, Fabiola i Mariola, blokując wejście w identycznej pozie wykidajłów. Miały w sobie coś z kur. Ja w sprawie pokoju, powiedziałam. Zabrzmiało to, jakbym była działaczką jakiejś organizacji pacyfistycznej, zbierającą podpisy przeciw którejś z wojen cieszących się akurat zainteresowaniem mediów, bo obóz uchodźców odwiedziła Angelina Jolie. Pokoju do wynajęcia, uściśliłam więc. Jestem z ogłoszenia. Od kogo? Od fryzjerki? Zagdakała siostra z lewej.